Цёмная ноченька, цемната, дзе ж мая дзелася пекната? За табой, міленькі, за табой, не абіжу сцежачкі і за слязой. Масціла кладачку сем нядзель, гасціла ў мамулькі адзін дзень. Масціла кладачку 3 гады, гасціла ў мамулькі на дзяды. На вяселле ка пазвалі, чаркі гарэлкі не далі. Каб я ведала, не пайшла, ці ж бы я сабе работкі не нашла. Я б за печкаю сядзела і кудзелечку вярцела.